Nimet-i Ümmeti ve İbn-i Ümmi Abdi'nin. Bu hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, müfessirlerin piri İbn-i Mesud radıyallahu anh hamet ediyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh için buyurmuş ki, radıytü, razı oldum. Ma radıyallahu li veli ümmeti, Allah ve Allah-u Teala Hazretlerinin benim hakkımda ve benim ümmetim hakkımda razı olduğu şeylere ben de razı oldum. Yani ona takdir ederse, ona hükmederse hoşnutum. Allah-u Teala Hazretleri benim Mevlam benim hakkımda böyle takdir buyurmuş, benim ümmetim hakkımda böyle takdir buyurmuş, razı oldum derim. Tabi Allah'ın hükmüne razı olmak elbette her Müslümanın zaten şiarı. Bir de arkasından ekliyor. Verdi ümmü abdin, şu abdin anasının oğlunun da, abdin anası oğlunun da razı olduğu şeye ben de razı oldum. Yani ona kanaatteyse ben de ona razı oldum. Ve kerihtü mâ kerihallâhu li veli ümmeti. Allah-u Teala Hazretleri benim hakkımda ve ümmetim hakkımda neden hoşlanmadıysa, neyi benim için reva görmediyse, layık görmediyse ve bu ümmü abdin oğlu da layık görmediyse ona da ben razı oldum. Yani ne düşünürse benim hakkımda, ümmetim hakkında Allah-u Teala ve bu şahıs ben ondan hoşnudum diyor. Neden? İbn-i Mesud radıyallahu anh mübarek çok güzel düşünürmüş. Çok saf, çok temiz, çok güzel bir tarzda düşünürmüş. Onun için böyle met ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu mübarek sahabesi, künyesi Ebu Abdurrahman, adı Abdullah, babasının adı Mesud olduğu için İbn-i Mesud diye tanınıyor. Şeyi de, annesi de Ümmü Abd imiş. Annesinin adı Ümmü Abd. İbn-i Ümmü Abd demek Ümmü Abd'in oğlu manasına geliyor. İsmi Abdullah. Künyesi Ebu Abdurrahman. İbn-i Mesud diye de tanınıyor. İbn-i Ümmü Abd diye de tanınıyor. Allah şefaatine nail etsin. Hüzeyl kabilesindenmiş ve çok eskiden ilk zamanlarda Müslüman olmuş. Bütün Müslümanların cihatlarına, savaşlarına katılmış. Mübarek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin misvakını, nalınlarını taşırmış. Temizlik malzemesini taşırmış. Misvakını, nalınlarını. Yani o vazifeyi kendisine vazife edilmiş. Öyle bir yakınlığı da var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Efendim, Peygamber Efendimiz'le her iki hicrette beraber bulunmuş. Her iki kıbleye doğru namaz kılmış. Çünkü eskiden Müslümanlar Kudüs'e doğru kılarlardı namazı. Resulullah Efendimiz isterdi ki bu tarafa kılınsın. Sonra kıble tahvil olundu. Fevelle ve çeke şatral mescidil haram diye ayet-i kerime nazil olunca işte iki tarafa doğru da namaz kılan, yani ilklerden demek istiyor. Peygamber Efendimiz bu zatı muhteremi cennetle de müjdelemiş. Sen cennetliksin ya İbni Mesud diye de müjdelemiş. İşte onun böyle hükmü şeyi çok sağlam olduğu için vefatı da efendim 32 Hicri yılında olmuş. Medine-i Münevvere'de Hazreti Ömer'in hilafeti zamanında. Onun Kur'an-ı Kerim hakkındaki naklettiği şeyler, bilgisi çok fazla. Onun için İbn-i Mesud Hazretleri'nin tefsiri diye, onun tefsirdeki yeri diye araştırmalar, çalışmalar yapılmış. Kur'an'a da derinden vakıf bir zat-ı muhterem. Allah şefaatine nail etsin. Amin.